www.lidl.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, a zapraszam na serwis Trójki. Polskie wojsko ma 19 nowych generałów. Prezydent wręczył dziś nominację. Za godzinę w Warszawie mecze Super Puchar UEFA zagrają Real z Atalantą. Tropikalna burza Ernesto dewastuje Karaiby. W najbliższych godzinach przekształci się w huragan. Prezydent Andrzej Duda mianował 19 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Uroczystość przekazania aktów mianowania i wręczenia odznaczeń państwowych odbyła się po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że przyjęcie nominacji i odznaczeń to nie tylko prestiż i podsumowanie dotychczasowej służby, ale przede wszystkim zobowiązanie na przyszłość do służby jeszcze bardziej wytężonej i bardziej odpowiedzialnej. Nie mam żadnych wątpliwości, że żaden z panów generałów przed odpowiedzialnością uchylał się nie będzie. Życzę sił, aby zawsze były także w najtrudniejszych momentach. Macie za sobą ogromne doświadczenie. Tegoroczna lista mianowanych na stopnie generalskie jest jedną z najdłuższych w ostatnich latach. Wśród awansowanych przez prezydenta znaleźli się m.in. zastępca szefa sztabu generalnego generał Stanisław Czosnek oraz Mieczysław Bieniek junior, który awansował ze stopnia pułkownika. Wręczenie nominacji generalskich poprzedza Święto Wojska Polskiego i jest jednym z jego elementów. Jutro główne obchody, które o godzinie 14 rozpocznie defilada Wojska Polskiego. Jan Olencki, Polskie Radio. Ceny towarów i usług w lipcu skokowo wzrosły. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że roczny wzrost inflacji w ubiegłym miesiącu wyniósł 4,2%. W ubiegłym miesiącu najbardziej wzrosły ceny energii, wody i utrzymania mieszkania. Prąd zdrożał o 18,5%, a gaz o ponad 16%. Spośród produktów żywnościowych o prawie 11% zdrożało masło, o ponad 5% pieczywo. Tańsze niż przed rokiem są za to cukier, jaja, mąka i wieprzowina. Według ekspertów w nadchodzących miesiącach inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie, mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. Inflacja do końca roku utrzyma się w przedziale pomiędzy 4 a 5%, natomiast taki lokalny szczyt inflacyjny najpewniej osiągniemy na początku przyszłego roku na poziomie około 6%, o ile będą dalej uwalniane ceny energii dla gospodarstw domowych. Z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że do obserwowanej w ostatnich miesiącach inflacji wynoszącej około 2,5% powrócimy za 2 lata. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Coraz bliżej do pierwszego gwizdka w meczu o Super Puchar UEFA w Warszawie. Na Stadionie Narodowym zmierzą się triumfatorzy ubiegłorocznych rozgrywek klubowych, czyli Ligi Mistrzów i Ligi Europy, Real Madryt i Atalanta Bergamo. Michał Fedusio pytał kibiców obu drużyn, jakiego widowiska spodziewają się wieczorem. Serce będę za Atalantą, bo jestem kibicem Barcelony, także nie wypada. U nas w domu odwieczne El Clasico od tylu lat, także ja Barcelona, syn Real Madryt. Ja jestem, kurczę, bardzo chciał pójść na ten mecz, bo jednak Real Madryt i Atalanta, ja jestem wielkim kibicem Atalanty w tym sezonie. To jak oni pięknie w tą piłkę grają, trochę przypomina mi się stary Real Madryt, taki 16-17, na te prostopadłe piłki na skrzydła. No mam nadzieję, że to będzie dobry mecz. Będziemy na meczu, musimy kibicować. Podejrzewam, że Real wygra. Rzadko takie coś przyjeżdża i korzystamy z tej okazji, jakby, nie? To jest dla miasta Warszawy, dla Polski w ogóle, zaistnienie. Real Madryt wygra, to na pewno, a ile? Zobaczymy. A za kogo pan będzie kibicował? Taki wybór, tak? Prosty, tak jak większość. Real Madryt? No to świętujemy. Mecz rozpocznie się o 21:00. W rejonie północnych Karaibów szaleje tropikalna burza Ernesto. Setki tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu prądu. Żywioł zyskuje na sile i w najbliższych godzinach stanie się huraganem. Behind me here is Ernesto. Za mną na mapie widzicie państwo Ernesto. W tych godzinach żywioł przynosi bardzo obfite opady deszczu, w niektórych miejscach nawet do blisko 20 cm. Słyszymy w prognozie pogody amerykańskich stacji telewizyjnych. Ernesto, piąta nazwana burza sezonu huraganów na Atlantyku, miała maksymalną stałą prędkość wiatru wynoszącą ponad 100 km na godzinę. Zaledwie 7 km na godzinę mniej niż siła huraganu. Jej centrum znajdowało się około 180 km na północny zachód od San Juan. Przed burzą gubernator Puerto Rico Pedro Pierluisi zmobilizował Gwardię Narodową i wezwał ludzi do schronienia się w domach. Na całej wyspie szkoły publiczne są zamknięte, a otwarto prawie 80 schronisk. Mieszkańcy zostali również ostrzeżeni, aby przygotowywać się na powszechne przerwy w dostawie prądu, ponieważ krucha i przestarzała sieć elektryczna wyspy jest nadal naprawiana po tym, jak została zdewastowana przez huragan Maria w 2017 roku. W tej chwili ponad 300 tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie przez cały dzień, tylko na wschodzie, miejscami na zachodzie, w centrum i na południu przelotny deszcz i burze. Będzie gorąco, od 26 do 31 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu, około 22. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UC i World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy już 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Mówimy dobry wieczór w składzie Maciej Załęcki, Józef Niewiarowski i Marcin Jagiełowicz. Co cię nie zabije, to cię osłabi, a może jednak wzmocni. Czy przeciwności, stres i ból mogą nas rozwijać? Jak być wrażliwym, a nie przewrażliwionym? O tym będziemy dziś rozmawiać w Klubie Trójki. Będziemy rozmawiać w składzie profesor Łukasz Święcicki, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, autor m.in. książki Bukał psychiatry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Cezary Boryszewski, publicysta Klubu Jagiellońskiego, związany z czasopismem Presja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 22,7 trójek to jest nasz numer telefonu. Będziemy rozmawiać oczywiście także z Państwem. To Państwo są współgospodarzami tego programu. Proszę też pisać klub@polskieradio.pl. Zdanie, od którego zacząłem nasze spotkanie, co cię nie zabije, to cię osłabi, to jedno z trzech wielkich kłamstw, o których piszą dwaj wybitni badacze społeczni, Jonathan Haidt i Greg Lukianow w swojej książce Rozpieszczony umysł. Pozostałe dwa kłamstwa to jest zawsze ufaj swoim emocjom i życie to jest walka złych ludzi przeciwko dobrym ludziom. Klub Jagielloński i Presje jakiś czas temu tej książce poświęciły sporo uwagi i też próbowały jakoś przenieść to wszystko na polski grunt, więc pytam Cezarego Boryszewskiego, co właściwie ci badacze chcą nam powiedzieć, przed czym nas ostrzegają i czy to się w ogóle jakkolwiek nas tutaj w Polsce dotyczy? Tak, ta książka tutaj zareklamuję od razu, była główną inspiracją dla powstania numeru czasopisma Idei Presje zatytułowanego Cierpienia młodego Zumera. Nawiązanie do cierpień młodego Wertera jest tutaj, mam nadzieję, oczywiste. O czym jest książka? Już tutaj tych haseł trzech wielkich kłamstw, o których Haidt, Lukianow mówili, nie będę może powtarzał, ale według tych autorów te trzy wielkie kłamstwa, te trzy wielkie idee to są pewnego rodzaju myśli, sposoby działania, które jakby to powiedzieć, skaziły, jakby zawładnęły sposobem działania i myślenia nie tylko jednostek poszczególnych, nie tylko poszczególnych, nie wiem, rodzin, sposobów wychowania, ale w ogóle naszych instytucji. On tam Haidt z Lukianowem podają chociażby w jaki sposób działają tak zwane safe spaces na amerykańskich uniwersytetach, gdzie... Co to jest? Safe space to jest takie miejsce, do którego studenci mogą wyjść w momencie, gdy stwierdzą, że w trakcie wykładu to, co mówi wykładowca, sprawia, że czują dyskomfort, że czują się w jakiś sposób zagrożeni. Lukianow z Haidtem to mocno krytykują. Uważają, że to osłabia studentów. To znaczy nie wystawianie ich na konfrontację z innymi poglądami sprawia, że stają się coraz bardziej wrażliwi, coraz bardziej krusi. Ich psychika staje się coraz bardziej podatna na lęki po prostu. Te Haidt, znaczy, żeby od, bo to boję się, zacznę zaraz opowiadać całą książkę, ale to zatrzymajmy się przy tych lękach, bo mamy ze sobą psychiatrę, człowieka, który sadza ludzi na tą przysłowiową kozetkę, człowieka, który wiele słyszał. I pytanie, czy to hasło kruchość, wrażliwość coś panu profesorowi też mówi? Czy coś mówi o tym pokoleniu najmłodszym? Czy będziemy dzisiaj, jak ci, mówiąc kolokwialnie, dziadersi, mówić, że kiedyś to były czasy, dzisiaj to już nie ma czasów, czy jednak wrażliwość jest czymś, co jest jakąś wartością, bo w życiu trochę o to chodzi, żeby żyć komfortowo, żeby żyć bezpiecznie, żebyśmy my i nasi bliscy po prostu byli bezpieczni. Jesteśmy przewrażliwieni? Strasznie dużo różnych zagadnień. Niech pan się, profesor, odnajdzie i znajdzie to najlepsze pytanie. Na początku chciałem powiedzieć, że kozetka jest mi obca. To znaczy nie używam kozetki, moi pacjenci siedzą na fotelu. Ale to oczywiście to nie ma nic wspólnego z pana pytaniem, albo w każdym razie niewiele. Odpowiadając na jedno z pytań, które pan zadał, nie wydaje mi się, żeby było tak, że im człowiek jest młodszy, tym jest bardziej wrażliwy. Ale też chciałbym powiedzieć, że wrażliwość to jest bardzo mętne pojęcie, że trzeba by to bardzo dobrze sprecyzować, żeby o tym rozmawiać. To znaczy, a ja znalazłem definicję, profesorze. Czy mówimy o wrażliwości na siebie, czy mówimy o wrażliwości na innych, to jest podstawowa sprawa. Czy mówimy bardziej o empatii, czy mówimy o tym, że jestem bardzo wrażliwy na swoje potrzeby. Było kiedyś takie bardzo ciekawe badanie, które wykazało, że chorzy na depresję, zwłaszcza na depresję endogenną, są bardzo przewrażliwieni na swoim punkcie, ale jak im się pokazuje filmy, na których cierpią inni ludzie, to oni tego cierpienia nie odbierają. W znacznie mniejszym stopniu odbierają niż zdrowi ludzie. Czy oni są bardziej wrażliwi, czy oni są mniej wrażliwi? Oni są pod jednymi względami bardziej wrażliwi, a pod innymi mniej. No, nie wiem, mam wielu młodych i bardzo młodych pacjentów. W tej chwili mam najwięcej młodych pacjentów w moim życiu. Co prawda w międzyczasie sam się zrobiłem stary, ale moi pacjenci odmłodnieli bardzo i mają teraz po 16, 17, 18 lat. Mam też bardzo młodych współpracowników. Większość moich lekarzy, którzy ze mną teraz pracują, ma po 25, 26 lat. Nigdy w życiu nie miałem takiej sytuacji i nie mam wrażenia, że pracuję z ludźmi przewrażliwionymi i że rozmawiamy z ludźmi przewrażliwionymi. Nie mam takiego wrażenia. Chociaż oczywiście rozmawiałem o tym dzisiaj, specjalnie zadałem to pytanie mojemu bardzo młodemu, 20-letniemu pacjentowi. Spytałem go o tą wrażliwość, bo wiedziałem, że będę tutaj. I on powiedział, że on by to nazwał raczej otwartością. I myślę, że to też jest ważne, co powiedział, że my teraz jesteśmy bardziej otwarci, że jesteśmy bardziej gotowi o tym, o różnych rzeczach rozmawiać. Ale to nie znaczy, że jesteśmy przewrażliwieni. Ten pacjent na przykład nie jest przewrażliwiony. Więc nie, ja nie mam ochoty powiedzieć, że teraz już nie ma tych czasów, które kiedyś były. Zupełnie i to szczerze, nie mam takiego wrażenia. Nie pracuje mi się gorzej niż kiedyś, chociaż właśnie też sobie dzisiaj robiłem takie rekolekcje. Wspominałem czasy, jestem psychiatrą od 40 lat i wspominałem, jak było 40 lat temu, jak było teraz, jak jest teraz, jak było dzisiaj w pracy. No i jest zupełnie inaczej, ale to jest trudne do porównania i tym wektorem takim najważniejszym, czy tym wspólnym mianownikiem nie jest wrażliwość. Bardziej jest otwartość. Bardziej jest tak, że wtedy to byliśmy my, lekarze, my, terapeuci i wy, pacjenci, że były dwie grupy, że mniej ze sobą znacznie rozmawialiśmy. A teraz spotkaliśmy się wczoraj na psychoedukacji z pacjentami i przez godzinę dyskutowaliśmy i byliśmy, nie powiem, że byliśmy równorzędnymi partnerami, ale dopuszczałem głosy, których kiedyś bym w ogóle zamknąłbym drzwi i bym powiedział nie, o tym nie będziemy rozmawiali. Ale to chyba nie jest kwestia wrażliwości, to jest zupełnie co innego. No, ci badacze widzą chyba tę wrażliwość też po stronie rodziców czasami. Mówi się o takim helikopterowym wychowaniu. Nie wiem, czy to jest coś, z czym już w Polsce się spotkaliśmy? Ja powiem tak. No to jest jakoś po części doświadczenie, które mogłem obserwować też wśród moich znajomych. Rzeczywiście rodzice... Mamy ze sobą przedstawiciela pokolenia Z, przepraszam, muszę to dodać. Tak. Że rzeczywiście jakby pokolenie moich rodziców generalnie to było pokolenie X. Ja mam takie wrażenie, że te moje pokolenie, może trochę młodsze, już się wychowało w takich troszkę warunkach, że pokolenie naszych rodziców, ci te X-y, one były w stanie zapewnić swoim dzieciom taki komfort, że duża część moich kolegów nie musiała na przykład, żeby zarobić na różnego rodzaju gadżety, na wakacje, na, nie wiem, na gitarę, iść do pracy, ale że już rodzice byli w stanie im to zapewnić, nie musieli podejmować różnego ryzyka. Jest też taki nacisk, rzeczywiście mam wrażenie, kulturowy na takiego rodzica, że dobry ojca jest taki, który jest obecny, no bo pokolenie, powiedzmy, moich dziadków było nieobecne, albo pokolenie tych późnych X-ów i wczesnych Z-ek, czyli lata 90. to był czas, kiedy było się dużo w pracy, to teraz odbijamy i będziemy ciągle obecni. Jak ja patrzę na tych moich rówieśników, też patrzę na samego siebie, bo też mówię o sobie, to jest też jakoś tam moje doświadczenie, to widzę, że brak potrzeby mierzenia się z pewnymi rzeczami, jak na przykład wcześniejsze pójście do pracy, jak potrzeba zarobienia na chociażby na wakacje, to jest przykład, to mogą być różne rzeczy, czy na gitarę, jeżeli ktoś ma taką pasję, powoduje to, że w zetknięciu z różnego rodzaju wyzwaniami życiowymi, takimi później zawodowymi, związanymi dalej ze ścieżką życiową, te pokolenie, moi rówieśnicy przeżywają, mam wrażenie, stresy i lęki większe, bardziej dokuczliwe niż te pokolenie wcześniej. Tak jak czasami rozmawiam z moimi rodzicami, to oni też mają tego typu wrażenie. No to właśnie wynika z tego też, co pisze Heidi Lukianów, z takiego braku ekspozycji na ryzyko i na zagrożenia, przez co no, te wyzwania życiowe wydają się straszniejsze i trudniejsze do przeskoczenia, niż one rzeczywiście są. Jest tylko, bym powiedział, jedna kategoria, pewnie jest ich więcej, ale jest taka kategoria moich znajomych, którzy tych cech nie mają, którzy te wyzwania dorosłości podejmują zdecydowanie odważniej. To są ci, którzy doświadczyli harcerstwa na przykład. To jest ciekawe. Moi znajomi z harcerstwa mają w sobie coś takiego, co zresztą moja koleżanka mi kiedyś powiedziała i tak stwierdziłem, że słuchaj, ty masz taką jakąś spokojną pewność siebie. Ona mi na to odpowiedziała, słuchaj, bo ja się w harcerstwie nauczyłam czegoś takiego, że jak się zdarzy coś niespodziewanego, coś trudnego, to zawsze jakoś sobie poradzę. Nie? I to jest, mi się wydaje, coś, czego mojemu pokoleniu brakuje, czyli takiej zdrowej ekspozycji na ryzyko, bo też ta zasada, co cię nie zabije, to cię uczyni słabszym, o której mówi Lukian, w którą wierzymy, ona jest po części prawdą, w sensie za duże stresory, one mogą człowieka wgnieść w ziemię, za duże wyzwania, za duże niebezpieczeństwa, one mogą człowieka rzeczywiście złamać. To jest pytanie o dawkowanie sobie tych stresorów, o szukanie takich wyzwań w zdrowych proporcjach. Zastanawialiśmy się przed tym programem też z Józefem Niewiarowskim, co tak naprawdę dzisiaj nas stresuje, co jest tym bodźcem. Odezwaliśmy się też do studentki Uniwersytetu Warszawskiego Pauli Wasiluk, aktywistki z Inicjatywy Wschód i Fundacji Akcja Menstruacja. Posłuchajmy, co nam powiedziała. Nie chcę mówić, że poprzednie pokolenia miały mniej sytuacji kryzysowych, mniej konfliktów na świecie i tak dalej, ale mogę sobie wyobrazić, że na przykład z takiej perspektywy socjalnej poprzednie pokolenia, chociażby w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, miały dostęp do chociażby większego zasobu mieszkalnictwa socjalnego, że nie było tak dużego stresu o to, gdzie ktoś będzie mieszkał, kiedy wyprowadzi się od rodziców. W PRL-u jednak ta pewność o przyszłość, jak ona będzie wyglądała, wydaje mi się, że była trochę większa, ale dodatkowo wydaje mi się, że jednak na ten stres bardzo wpływa sam fakt tego, że my o tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje wokół nas, wiemy więcej, bo jednak dostępność mediów, ich różnorodność, ale też obecność w naszym życiu i ze względu na większą obecność elektroniki, ale też mediów społecznościowych w naszym życiu jest po prostu większa. Dla wielu osób to, że tak naprawdę kiedy zaczyna się jakiś kryzys, kiedy pojawia się jakiś wypadek samochodowy albo jakaś sytuacja tragiczna, to że z każdej strony są otoczone tymi informacjami. No i rozumiem, dlaczego to jest stresujące. Spodziewam się, że życie w większej niewiedzy może być czasami błogie ze względu na to, że duża część naszych żyć toczy się jednak chociażby w internecie i czasami niekoniecznie z naszej woli, bo sytuacja COVID-a pokazała, że jednak potrzebowaliśmy żyć w tym internecie trochę. No to wyobrażam sobie, dlaczego to jest po prostu stresujące. Mamy wojnę, którą widzimy w czasie rzeczywistym. Widzimy ludzi, którzy umierają i widzą to też ludzie młodzi, ale my wszyscy jesteśmy tym cały czas bodźcowani. Czy to jest ewidentnie stres, to jest jakaś frustracja, jakaś przeciwność? I pytam psychiatrę profesora Łukasza Święcickiego, czy to jest taka przeciwność, która nas może jakoś rozwijać czy budować? Chyba nie. Jakoś mam ochotę się jeszcze odnieść do tego, co słyszałem przedtem. Ja chyba trochę znam innych ludzi, bo nie poznaję tej rzeczywistości. Znaczy nie pamiętam za PRL-u tych zapewnionych mieszkań, które na pewno nie były zapewnione i tego bezpieczeństwa mieszkaniowego na pewno nie było, a pamiętam dobrze czasy PRL-u, ale też naprawdę nie wydaje mi się, żeby teraz było tak, żeby to była jakaś poważna sprawa z tym, że ludzie są nieprzyzwyczajeni do stresów i w związku z tym bardzo na nie podatni. To jest jakieś naskórkowe, to jest zewnętrzna zupełnie sprawa. Ja mam 4 dzieci i 10 wnucząt i wiem, o czym mówię. To są ludzie, którzy nie są w harcerstwie wcale i są bardzo dobrze przygotowani do różnych rzeczy w życiu i nie widzę jakiejś istotnej różnicy między nimi i sobą. I jakoś tego zupełnie nie poznaję. To jest jakiś dziwny świat, o którym słyszę od panów, w którym ja nie żyję. Ja nie żyję w takim świecie i nie mam takich problemów. Ale oczywiście, że pewien poziom stresu z tym się oczywiście zgadzam. I nie nadmierny, tylko taki zwyczajny jest konieczny do dobrego funkcjonowania. Ale ja myślę, że my mieliśmy ten poziom stresu i on teraz też jest. On tylko jest trochę gdzie indziej, inaczej się nazywa, ale myślę, że jest bardzo podobnie przeżywany. Ja jakoś w ogóle nie widzę bardzo dużej różnicy między ludźmi, którzy byli wtedy, kiedy ja byłem młody i tymi, którzy teraz są młodzi. No moje wnuki mają od roku do 14 lat i przez ostatnie 10 lat rodził mi się jeden wnuk. Bardzo, bardzo byłem z nimi i byłem z nimi obecny. Bardzo dobrze ich znam. I to nie są wydelikaceni ludzie, którzy nie wiedzą, co z sobą zrobić, jak im się coś przydarzy złego. Mój najstarszy wnuk jest w tej chwili na może już wrócił na mistrzostwa frisbee w Belgii, gdzie pojechał sam. Najpierw uzbierał pieniądze, żeby tam pojechać, potem tam pojechał, potem tam był, poradził sobie z tym. To, tak. Panie profesorze, znaczy nic, tylko pogratulować wyników, mówię to absolutnie szczerze. No ale ma pan też, pracuje pan pewnie z osobami, które no gdzieś może właśnie, nie mówię tylko, bo też nie chciałbym, żebyśmy to jakoś tak rozważali, że tu jest jakieś pokolenie takie, tu inne i one jakoś się nawzajem zwalczają, ale chyba... No trochę mam wrażenie, że tak rozmawiamy. Może tak, może źle zrozumiałem. No jest pewnie, tak przynajmniej ci badacze twierdzą, że faktycznie no dzisiaj ta technologia nas mocniej bodźcuje i też przekłada się to chyba na jakąś naszą... Myślę, że to jest pewnie najgorsze. Znaczy to rzeczywiście... Znaczy nie to... da się ukryć, że no kogo bodźcuje najbardziej? No jednak tych młodszych, prawda? To bym rzeczywiście powiedział, że to jest, to do mnie najbardziej przemawia z tego wszystkiego, co usłyszałem, że mamy za dużo informacji, których nie potrzebujemy to, i których nie przyswajamy i które nam robią straszną sieczkę w głowie, to myślę, że tak. Ale to, że tych stresów jest mniej, więcej, czy to z tym bym się nie zgodził. One są po prostu trochę inaczej, ale jest ich mniej więcej tyle samo. Tyle, ile ich potrzebujemy, myślę. Jest tak, jak powiedziała przed chwilą Paula Wasiluk, że właśnie... No, jest tego stresu w tym momencie więcej dokładane pokoleniu Z, czy nie widzisz tak tego? Ja nie wiem, czy go jest ilościowo więcej. Czy my go na przeżywamy pewno i różnego rodzaju informacji jest więcej. Mi się jednak, ja bym też chciałbym pogratulować doświadczenia pana rodziny, natomiast ja mam ciągle te jako, no powiedzmy Z-ka, to doświadczenie rzeczywiście większość moich znajomych, no chyba mogę tak, nie wiem czy nie przesadzam, ale jest to coś powszechnego, że duża część moich znajomych bierze chociażby leki przeciwlękowe. No i teraz pytanie dlaczego, to ja nie znam do końca na to. Bo są, może dlatego, że bo są, może dlatego, że... Nic nie było. Być może to jest... To jest jedną z przyczyn. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedziała ta aktywistka w tej krótkiej sądzie, bo ona zwróciła uwagę na coś, co ci wszyscy badacze, właśnie Jean Twenge w swojej książce iGen, chyba takiej pierwszej szeroko popularnej książce dotyczącej pokolenia Z, czy też Jonathan Haidt w swojej ostatniej książce, jeszcze nie przetłumaczonej na język polski, The Anxious Generation, no, Marcin Matczak w Gazecie Wyborczej przetłumaczył to jako pokolenie lęku właśnie, więc tutaj amerykańscy badacze idą raczej w tę stronę, że jednak jest to jakieś pokolenie charakteryzujące się wyższym poziomem lęku, to pewnie moglibyśmy długo o tym rozmawiać i polemizować, ale oni wskazują jaki taki czynnik różnicujący, jako taki czynnik konstytutywny dla pokolenia Z właśnie to, że na pewnym etapie dojrzewania pokolenie Z otrzymało do ręki smartfony i to jest takie doświadczenie pokoleniowe, które wpływa na wszystko, na sposób zawiązywania relacji, na sposób spędzania wolnego czasu i także to o tym pisała Twenge, też mówi o tym w wywiadzie dla Klubu Jagiellońskiego, który można odnaleźć na naszej stronie, że badała różnego rodzaju korelacje, różne czynniki. Kryzys rodziny badała kryzys ekonomiczny i zestawiała to z wzrostem ilości prób samobójczych wśród nastolatków w Stanach Zjednoczonych i zauważa, że nie było żadnej korelacji pomiędzy ciągnącym się od lat 70. w Stanach kryzysem rodziny i zwiększonym wskaźnikiem rozwodów. Nie było żadnej korelacji, korelacja to też nie przyczynowość, ale jest jakiś trop, to powiedzmy jest jakiś trop. Haidt w nowej książce na przykład twierdzi, że to jest, że próbuje udowadniać, że to jest przyczyna jednak, te smartfony, ale wracając, nie kryzys rodziny, nie kryzys ekonomiczny, ale według Twenge i według Haidta właśnie pojawienie się smartfonów i to szczególnie to szczególnie ma wpływ, jak się okazuje, na dziewczynki, na nastolatki. Tu się obserwuje korelację pomiędzy 2010 bodajże rokiem albo 2011, nie jestem pewien, teraz nie pamiętam, kiedy Meta kupiło Instagrama. Dziewczynki weszły na Instagrama. I ta kultura ciągłego porównywania się, chociażby jakby no też transferowania pewnego rodzaju przez Instagrama wzorcu doskonałości, szczęścia, spowodowała między innymi, bo to jest też kilka innych czynników, ale nie chcę się rozgadywać, bo mam taką tendencję do rozgadywania się, spowodowała według Haidta, teraz w tej nowej książce mówi nie tylko o korelacji, ale mówi, że spowodowała skokowy wzrost zachorowań na depresję wśród dziewczynek i wzrost ilości samobójstw. Niektórzy mówią, że po prostu kiedyś była gorsza diagnostyka. No Twenge twierdzi, że nie, że gdyby ale, tak było, ale to... Ale nie mamy zwiększonej liczby samobójstw na świecie, ani w Polsce. Jest, ona się cały czas zmniejsza. Przez wiele lat cały czas, być może ostatnio się trochę zwiększyła, ale tak, to się bardzo zmniejszyła. Jest w tej chwili w Polsce, w Europie, no tam znam statystyki, może ze Stanów Zjednoczonych, liczba samobójstw dokonanych istotnie się zmniejszyła, nie zwiększyła. Jest więcej prób samobójczych, ale znacznie mniej dokonanych samobójstw. Ludzie rzadziej giną w wyniku samobójstwa, więc nie ma czego korelować. To znaczy tutaj o tyle może bym to sproblematyzował, że dziewczynki co do zasady rzeczywiście jakby ilość, bo powiedziałam próby samobójstwa, powiedziałam samobójstwa, tak? Tak, ilość samobójstwa. Nie. To prób samobójczych tak i samobójstw nie. Tak, tak, no to tutaj poprawka, chodziło mi o próby samobójcze. Natomiast jeżeli się nie mylę, ale to może zweryfikuję, wśród mężczyzn chyba ten wskaźnik wzrósł, jeżeli chodzi o samobójstwo. Wśród mężczyzn ten wskaźnik w ogóle zawsze był bardzo wysoki, mm-hmm. o wiele wyższy niż wśród no kobiet. No tak, bo to jest w Polsce jest 7 razy wyższy wśród mężczyzn niż mm-hmm. wśród kobiet, ale mimo to jest niższy niż był 20 lat temu. Mhm. A mnie zainteresowało to, co powiedział przed chwilą pan profesor. No tak, dawniej nie brano antydepresantów, bo może ich nie było. I myślę, że... No właśnie, to pan mówił przed chwilą o tych korelacjach. Ja kiedyś rozmawiałem z takim psychiatrą z Wiednia, który się zajmuje sprawami samobójstwa i pokazywał bardzo fajne wykresy, które porobił. Nestor Kapusta się nazywa, zresztą jest z pochodzenia Polakiem. Jest szefem tej kliniki, w której kiedyś pracował Freud. I on właśnie pokazywał mi, czemu się zmniejsza, bo rozmawialiśmy o tym, że się zmniejsza liczba samobójstw. I on pokazywał, że jedyna korelacja to jest właśnie spożycie leków przeciwdepresyjnych, że one spowodowały według niego znaczne zmniejszenie liczby samobójstw, bo są dostępne dobre leki przeciwdepresyjne, których nie było. Jak zaczynałem swoją pracę, to były dostępne dwa leki przeciwdepresyjne, amitryptylina i mipramina, które są w zasadzie dobrymi, bardzo skutecznymi lekami przeciwdepresyjnymi, ale mają bardzo silne działania niepożądane i ich branie wymaga ogromnego samozaparcia, bo naprawdę strasznie grzeją, zanim się człowiek do nich przyzwyczai, to się czuje zupełnie nieprzytomny przez dłuższy czas. I potem przyszła generacja już za czasów, kiedy byłem młodym psychiatrą, właściwie już nawet nie takim bardzo młodym, leków, które można było w dużym stopniu brać, no w zasadzie bezkarnie. Teraz są takie leki przeciwdepresyjne, które sam bym wziął bez problemu, bo wiem, że nic by mi się po nich nie stało, a ewentualnie mógłbym się poczuć lepiej albo nie poczuć lepiej. I to jedyne, co mogłoby mi się stać, to jest bardzo duża różnica za mojego życia. Jest też bardzo duża różnica w wyglądzie oddziałów psychiatrycznych, które kiedyś były takimi szałówkami niebezpiecznymi, do których ciężko było wejść, a teraz to są takie miejsca... Miłe, przyjazne. Jest, no, ja lubię, ale to jest kwestia tego, gustu. Co się robi. Ale jest tam cicho, jest spokojnie, nie jest groźnie. Nie wiem, nikt mnie nie uderzył od paru dobrych lat. Panowie, rozmawiamy o wrażliwości i nadwrażliwości. Ja w tej książce, o której też rozmawiamy, od której sobie wychodzimy, bo to świetnie, że i doświadczenia profesora są nieco inne niż wnioski tych badaczy. Oni twierdzą, że obniżyła nam się poprzeczka na przykład wchodzenia na terapię, stwierdzania różnych naszych dysfunkcji, że my może za łatwo mówimy sobie, no dobrze, mam ADHD, zaczynam jakiś proces terapii i w pewnym momencie łapię się na tym, że no, mam trochę, uważam się za ofiarę czegoś, prawda, i jestem w tym mniej taki sprawczy, decyzyjny, że, no, że jednak to, co nam często pomaga, to jest mobilizowanie się w życiu, a taka kultura terapii, no raczej nas osłabia. Raczej sprawia, że jesteśmy tacy, no niech mnie ktoś, przepraszam za kolokwializm, przytuli, ale to też jest, myślę, pozytywne, to też jest pozytywne zjawisko, że dzisiaj mamy do tej terapii dostęp, że to nie jest temat tabu. No właśnie, to jest, to można interpretować na dwa sposoby. I to tak w rzeczywistości jest. Jest trochę tak i trochę tak. Jest trochę rzeczywiście tak, że za dużo, za często ludzie u siebie odnajdują, chociażby to ADHD, to bardzo dobry przykład, bo to jest teraz bardzo, ten wątek bardzo chodzi teraz i ludzie bardzo łatwo sobie znajdują ADHD i spektrum autyzmu, które się nazywa zespołem Aspergera, ale nie powinno się tak mówić, co zawsze wszędzie powtarzam, ze względu na to, żeby nie propagować tego nazwiska, które jest nazwiskiem nazisty, więc nie powinno się mówić zespół Aspergera, tylko spektrum autyzmu. No to sobie rzeczywiście teraz odkrywają wszyscy ludzie, większość zupełnie niesłusznie i to jest bzdura, ale to nie jest bardzo szkodliwe. A z drugiej strony pójście na terapię jest dobrą rzeczą i może dobrze się przysłużyć nawet osobie, która nie ma poważnych problemów, po to, żeby sobie wiele rzeczy wyjaśnić, poukładać, z kimś porozmawiać. Nie widzę w tym nic złego. Mm-hmm. No właśnie, czy ta kultura, tak to może nazwijmy, kultura terapii ma więcej zalet, czy jednak wad? No to jest pytanie, jak sobie tę kulturę zdefiniujemy, bo to, o czym mówił chociażby pan profesor, to jest troszeczkę coś innego niż to, co ja rozumiem przez kulturę terapeutyczną, bo to, że terapia dobrze prowadzona może mieć fajne, dobre, pozytywne i prorozwojowe efekty i jeżeli ktoś sobie może na nią pozwolić finansowo, to potrafi to być bardzo dobrą rzeczą. Zresztą profesor Wawrzyniec Rymkiewicz z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że być może gabinet psychoterapeutyczny dzisiaj to jest jedno z ostatnich miejsc, gdzie jakby spełnia się tę grecką maksymę, te greckie wyzwanie greckich filozofów, poznaj samego siebie i poszukuj szczęścia. To jest być może jedno z takich rzeczywiście ostatnich miejsc, powiedzmy w okresie sekularyzacji, upadku wielkich narracji. Tutaj moglibyśmy dużo różnych takich dużych słów filozoficznych używać. To znaczy dobrze prowadzona terapia nie jest problemem, jak pójdzie na nią człowiek, który nie potrzebuje jej w sensie emergency, bym tutaj takiego słowa użył. Natomiast problemem jest bardziej kultura terapeutyczna rozumiana jako przenikanie metod języka terapeutycznego poza gabinet. I o co mi na przykład chodzi? Chodzi mi na przykład o takie doświadczenie, że są osoby, czy po terapiach, ale też jakby bardziej odbywające te terapie poprzez czytanie jakichś artykułów w internecie, czy obserwując jakieś konta na Instagramie, pop terapeutyczne nazwę to, którzy nagle na przykład zaczynają w taki dość dziwny sposób stawiać granice też na zasadzie, że na przykład wyszukiwać przemoc w relacjach tam, gdzie tej przemocy nie ma. Moim zdaniem, bo to teraz nagle się okazuje, że można być nieuświadomionym przemocowcem. To znaczy takie stosowanie... A nawet każdy, kto o tym mówi, jest nieuświadomiony, bo o tym mówi. Tak. Na przykład komunikacja bez przemocy jest taka metoda komunikowania pewnych rzeczy, jakby w największym skrócie mówiąc, jakby ją trochę w skrócie ując, na przykład nie mówię, że ty mnie wkurzyłeś, tylko ja poczułem się tak i tak. I to czasami jest bardzo użyteczne narzędzie, ale traktowane absolutystycznie jest takim, bym powiedział, pręgierzem. Jakby w pewnym momencie nie da się normalnie porozmawiać, normalnie się pokłócić, co czasami w sposób kontrolowany jest po prostu zdrowy. No, wydrzeć się na siebie i później dać sobie buziaka, przytulić się, to potrafi bardzo zbliżać. Jak papież Franciszek powiedział, że rzucajcie talerzami, ale nie chodźcie bez słowa proszę o wybaczenie, przepraszam, spać, prawda? Więc tutaj bym upatrywał główny problem. I też ten wątek, który pan profesor wcześniej poruszył, bo on mnie zastanowił, bo to nie wiem, czy dobrze rozumiem, to znaczy, że depresja nie jest chorobą cywilizacyjną, czy bardziej porównujemy ten okres ilości samobójstw od, że tak powiem, przejścia człowieka do cywilizacji technicznej, bo często się łączy depresję, tę chorobę cywilizacyjną jako efekt rozwoju techniki, to znaczy oderwanie człowieka od natury, zwiększenie tempa życia. Problem polega na tym, że nie ma czegoś takiego jak depresja. Są depresje, jest ich bardzo dużo i jest to bardzo źle sformułowane, bardzo niehomogeniczne czy heterogenne zjawisko i część z tych depresji, powiedzmy, że depresje, które nazwijmy endogenne, nie zależy za bardzo od cywilizacji i to one właśnie powodowały samobójstwa. Są też inne depresje, które pewnie są chorobami cywilizacyjnymi. No dobrze, panowie. To niestety jest problem. A dzisiaj nie o tym rozmawiamy. Dziś rozmawiamy o wrażliwości, o byciu. Skręciliśmy w inną stronę. Nadwrażliwym. Ale bardzo się zgadzam z tym, co pan powiedział ostatnio o tej kulturze terapii. To wszystko z tym się zgadzam zupełnie. A tak, czy państwo tak się zgadzają? To jest pytanie. Państwa też zapraszamy do rozmawiania z nami o wrażliwości, o nadwrażliwości 22 i 7 trójek, czy zdarza nam się być w jakichś sprawach przewrażliwionym, a może dobrze, że właśnie dzisiaj ten klimat naszej epoki jest pełen wrażliwości, włączenia takiego zbudowania też na emocjach. klub@polskieradio.pl. To, co przed chwilą otworzył ten temat Cezary Boryszewski, rozmowę. Rozmowy też i słuchanie siebie nawzajem. Autorzy tej książki, od której wyszliśmy, no, gdzieś wchodzą na też ten temat kultury wykluczenia. Mi przyszły do głowy takie dwa przykłady takiego właśnie, gdzie tej kultury spotkania nie było. To wykład odwołany na Uniwersytecie Warszawskim swego czasu takiej działaczki pro-life w roku chyba 17, ale też na przykład czy zagłuszanie wykładu Leszka Balcerowicza, czy swego czasu profesora Baumana we Wrocławiu. Mhm. I o tym też gdzieś piszą ci autorzy, powołując się na te przykłady amerykańskie. Czy jest tak, że za łatwo nas obrazić i teraz przestajemy się w debacie publicznej słuchać, bo my w ogóle nie chcemy wysłuchać osoby, która myśli inaczej niż my. Nie tylko, że nie przyjdziemy na jej wykład, ale chcemy go zagłuszyć, chcemy go, jak to się ładnie mówi, skancelować. I czy to też jest temat, który jakoś się odnosi do naszej wrażliwości? Panie profesorze. No tak, to jest już poza wszelką psychiatrią. To jest bardziej taki polityczny temat. Tak, myślę, że tak jest, jak pan mówi, i że jest tym problem oczywiście, że bardzo wiele osób w tej chwili nie chce słuchać czegoś, co w 100% nie odpowiada ich poglądom i po prostu się wyłączają i nie słuchają tego, nie dopuszczają tego do siebie. Chociaż na szczęście cały czas jest jeszcze sporo ludzi, którzy słuchają, ale jest, myślę, coraz więcej osób. Tak, to jest prawda. To nie są osoby, które trafiają do psychiatry. I to nie jest problem psychiatrów, na razie przynajmniej. Ale tak, jako człowiek, nie psychiatra, po pracy zauważam, że coś takiego istnieje i częściowo również mnie dotyczy, bo też trochę się tak czuję czasami. Ale to nie dlatego, że miałem za mało czy za dużo stresów. Z jakiegoś powodu rzeczywiście bardzo mnie denerwują opinie, z którymi się nie zgadzam w pełni i po prostu staram się ich nie słuchać, żeby się nie denerwować. Tak, to prawda. A w międzyczasie zadzwoniła do nas pani Karolina. Halo, pani Karolina, dobry wieczór. Dobry wieczór panom. Witam serdecznie. Chciałam na początku podziękować za audycję, bo naprawdę z przyjemnością jej słucham i poruszyliście panowie bardzo ciekawy temat. Ja chciałabym zwrócić uwagę na właśnie takie skrajne dosyć postawy. Ja osobiście odnoszę wrażenie, że żyjemy w takich czasach, gdzie gdzieś umyka zdrowy rozsądek, tylko albo jesteśmy tak bardzo, po prostu jesteśmy na skrajnych biegunach. Nie potrafimy gdzieś tam wypośrodkować. I to przejawia się w wielu różnych aspektach. Bo to, co wcześniej panowie mówili a propos na przykład terapii i tego przenikania, no to znaczy, oczywiście poważny temat, już przepraszam, się śmieję, bo czasami naprawdę wychodzi zabawnie, bo teraz jesteśmy tak poprawni na każdym kroku, nie tylko powiedzmy uogólniając poprawni politycznie, ale człowiek musi się na każdym kroku pilnować, żeby kogoś nie urazić albo żeby się nie narazić na jakiś ostracyzm ze strony, nie wiem, środowiska, w którym przebywa. I nie wiem, wydaje mi się, że może więcej niekiedy dystansu, więcej właśnie słuchania, ale takiego słyszenia też drugiej osoby, bo nie chodzi o to, żeby... Chodzi o to, żeby usłyszeć tą drugą stronę. I ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo mi samej ciężko jest na przykład wysłuchać osób, które wydaje mi się, że nie wiem, że w mojej opinii, mówiąc krótko i kolokwialnie, mówią bzdury albo głupoty, ale no, ale staram się zawsze dojść do tego, dlaczego, skąd taki pomysł, dlaczego tak uważasz. Oczywiście najpierw się denerwuję i mówię, no co ty mówisz, ale tak, myślę, że nadwrażliwość, czy jest jej więcej, czy mniej, nie wiem, jesteśmy różni i tak chyba było od zarania dziejów. Chociaż, ojejku, bardzo, bardzo trudno jest w przeciągu krótkiego czasu zawrzeć, bo to jest tak głęboki i szeroki temat. No, chciałoby się dużo powiedzieć, ale... Pani Karolino, dziękujemy za ten głos, bo rzeczywiście czasami stąpamy po kruchym lodzie w różnych dyskusjach, też między nami, to niekoniecznie musi być jakaś wielka debata w rozmowach z przyjaciółmi i zmieniły się pewne też to, jak opowiadamy różne historie, jak się do siebie zwracamy, to na pewno jest coś, co ewoluuje, język ewoluuje, coś, co nas kiedyś nie raziło, dzisiaj nas już w języku razi, to jest kwestia dobrej wrażliwości albo nadwrażliwości. To też jest pytanie, które możemy otworzyć. No to tak jak zaczynałem pracę, to patrząc na to z zupełnie innej strony, to nikogo nie raziło, że wszyscy palimy papierosy. Paliliśmy papierosy w pokoju lekarskim i paliliśmy papierosy na obchodach lekarskich. Wszyscy pamiętam to. Chodziłem z papierosem na obchody lekarskie. Pacjenci palili papierosy. W tej chwili pomyślałbym, to jest nie do pomyślenia zupełnie. To jakiś taki szczyt chamstwa, jakiegoś takiego w ogóle, to jakieś buractwo straszne. No iść tak z papierosem na obchód i no przecież chodziłem tak z papierosem na obchód. W latach 80. chodziliśmy z papierosami po szpitalu i paliliśmy normalnie. Na psychiatrii wszyscy palili. Bo się paliło po prostu, a teraz się nie pali. No i to no tak, tak jest, tak, bo się po prostu zmieniło. No to dobrze, że nie palimy, bo jesteśmy mniej narażeni na raka, ale ja nie o tym mówię, tylko o tym, że coś, co jest powszechnie przyjęte, może się w ciągu bardzo krótkiego czasu stać powszechnie nieprzyjęte i no i tak, no po prostu tak jest. No i już, no trzeba się z tym pogodzić. Tak to wygląda, tak świat się toczy. Choć czasami może też są zmiany, z którymi nie warto się godzić. No to jest... Tak, to jest inna sprawa. Ale z tymi papierosami, że ich nie palimy, to dobrze. To dobrze, to ja się zgadzam. Tak, ja nie palę już chyba 11 miesiąc już albo dopiero, więc zdecydowanie tutaj... Ja już 10 lat. To, że tak powiem, mam nadzieję, że dogonię, więc rzeczywiście są takie zmiany, z którymi zdecydowanie warto się zgodzić, ale jeżeli chodzi o ten counseling, no tutaj dotykamy tego drugiego czy trzeciego kłamstwa, bo nie pamiętam, jak to było w książce kolejnościowo, że świat się dzieli na dobrych i złych, to chyba było trzecie kłamstwo. No to wynika trochę... No właśnie z tej rewolucji cyfrowej, z mediów społecznościowych i logiki, jaką one się posługują, tej logiki algorytmów, tych tajemniczych greckich bogów, których kaprysy są nie do przejrzenia i analitycy sobie łamią głowy, jak te algorytmy działają można by mnożyć przykłady, jak czyniły te algorytmy z ludzi gwiazdy przez zupełny przypadek, chociażby białoruski zespół Molchat Doma został tak wyciągnięty przez tak zwany viral na TikToku z ich muzyką, ale to jest sprawa marginalna, bo o co chodzi? No jakby w latach 90. amerykańscy politycy zorientowali się, że im kierują bardziej emocjonalny przekaz przez środki społecznego przekazu, tym bardziej mobilizują swoich wyborców i w momencie tej rewolucji cyfrowej, kiedy debata przeniosła się przede wszystkim na dawnego Twittera, teraz X-a, no to się jeszcze wzmocniło. Jakby te krótkie, mające wywołać emocje i przyciągnąć uwagę przekazy, to jest jakby standard komunikacji politycznej dzisiaj. Mam wrażenie, jakby wszyscy byli w jakiejś totalnej, strasznej histerii. Algorytmy działają jeszcze w ten sposób, że one dokładnie dostrzegają, jakby co przyciąga naszą uwagę, co zatrzymuje naszą uwagę i później podsuwają te treści. I zamykają nas z jednej strony w bańkach światopoglądowych, stąd jakby to wzmacnia tę kulturę cancelingu. My jesteśmy jakby, jeżeli duża część naszego życia jest spędzana w sieci i my jakby jesteśmy zamykani w pewnego rodzaju tunelu, jakby algorytmy wpychają nas w myślenie tunelowe w pewnego rodzaju, podsuwają nam treści, które wzbudzają w nas coraz większe emocje, to już my nie jesteśmy w stanie bardzo często, jeżeli nie da nam się odpowiednich narzędzi, to wszystko w jakiś odpowiedni sposób przerobić. Tutaj tak margines, ale ważna dyskusja przy okazji pokolenia Z, bo często się dyskutuje właśnie, co z tym zrobić. Czy zakazać smartfonów, czy nie. Tutaj są do 16 roku życia, czy nie. Tutaj są jakby... Generalnie wszyscy się zgadzają, że jakby ten łatwy dostęp do mediów społecznościowych jest szkodliwy, tylko jak tym zarządzić. Tutaj są dwie drogi: zakazać, ale drugi, bardzo ciekawy w tym kontekście, no to właśnie... wprowadzić powszechną edukację, no czy powszechna, czy zbawienna moc edukacji jest prawdziwa, to jest jakby temat na inną dyskusję, ale wprowadzić powszechną edukację z higieny cyfrowej, w jaki sposób z tego korzystać. Ale właśnie chciałem powiedzieć, przepraszam, że przerwam, ale bardzo jest w tym momencie a propos, byłem ostatnio świadkiem takiej sceny, ja patrzę z zachwytem na swoich rezydentów, właśnie osoby 25-26-letnie, z którymi teraz pracuję, i oni tak sobie usiedli w poniedziałek i sprawdzali sobie na telefonach, kto najmniej korzystał w tym tygodniu z internetu, i ten wygrywał. Ten, kto najmniej korzystał. Bo ludzie już sobie świadomie pokazywali. Ja 26 minut, ale ja tylko 24 minuty, średnio 24 minuty. I ja sobie wyłączyłem Facebooka, a ja sobie wyłączyłem coś tam. I naprawdę wszyscy mieli smartfony, one były powyłączane. Niestety przestali czytać moje felietony, które pisałem dla nich na Facebooku. Teraz ich nie czytają. Ja je piszę, oni ich nie czytają, ale to bardzo mi zaimponowało to, że oni pokazywali. Ja bym przegrał. Schowałem swój telefon, bo ja bym najwięcej z nich wszystkich korzystał. Oni korzystali wszyscy mniej. Naprawdę, to są młodzi ludzie. No, rzeczywiście są bardzo inteligentni i wspaniali, ale no, bez przesady, to nie jest jakoś tak sól tego narodu. Jeżeli oni tak robią, to znaczy, że dużo ludzi tak robi. Ludzie tak robią. To właśnie są młodzi ludzie, którzy tak robią. Sami z siebie już się wyedukowali. Już nie potrzeba im tego mówić. Już to wiedzą. I to są bardzo dobre praktyki. Nic tylko pochwalić, a trochę chodzimy po różnych wątkach wokół tego szerokiego. Tylko jedną tutaj, króciutki ad vocem dodał. Generalnie się zgadzam, ale z jednej kompetencji wydaje mi się, że szeroko brakuje. Jakby kompetencji polegającej na odsiewaniu informacji od dezinformacji. Tak, jest coś, co ostatnim czasie chociażby tej dyskusji o rzekomych transseksualistach na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj się pochwalę, napisałem na ten temat artykuł. No to było widać. To była jakaś komunikacyjna masakra. Niestety bardziej akurat w tym przypadku po prawej stronie, do której jakoś tam zapisuję, że tak powiem, moi koledzy prawicowcy się tutaj nie popisali. A ja jeszcze chciałem otworzyć jeden wątek w ramach tego, o czym rozmawiamy. Wrażliwość, nadwrażliwość, rodzice. My o czym innym, a pana wrażliwość. Profesor Łukasz Święcicki, który jest ojcem i dziadkiem, i wiem, że akurat tak myślę, bo kiedyś chyba też mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, nie był ojcem ani nie jest dziadkiem, a chyba tym bardziej nie jest dziadkiem przewrażliwionym, to znaczy taką osobą, która wszędzie to dziecko chce uchronić przed jakimś złem, wszędzie chce zabezpieczyć, żeby ono nie chorowało, żeby ono się nie pobiło z kolegą, żeby ono czasami nie wpadł w jakiś konflikt. No, zabezpieczyć, żeby się nie chorowało, ale tak, nie, w wielu rzeczach tak. Myślę, że w wielu rzeczach byłem dosyć ryzykującym ojcem. Warto być takim ryzykującym ojcem, bo ci badacze, od których sobie wyszliśmy, oni mówią tak, będziemy mieli więcej alergii, jeżeli zaczniemy izolować dzieci od alergenu. To jest taka oczywiście metafora, ale to dotyczy wszystkiego. Uczymy się przez konflikt w dzieciństwie, uczymy się, jak rozwiązywać konflikty. Jeżeli wszyscy będziemy wyseparowani i grzeczni, to nie nauczymy się rozmawiać. Tak mówią Lukianow i Hyde. I pytanie, czy do profesora Łukasza Święcickiego, czy do państwa 22,7 trójek to przemawia? Do mnie to przemawia i mniej więcej w tę stronę zawsze szedłem. No tak to zawsze było. To ale jako dziadek jest pan bardziej liberalny niż jako ojciec, na pewno. Tak, jestem. Tak, to na pewno. Oczywiście, że tak. Byłem bardzo... Tak, byłem bardziej ojciec pierwszego dziecka. Byłem bardziej marudzącym ojcem na pewno i moje dzieci na pewno tak sądzą. Jako dziadek jestem bardzo liberalny rzeczywiście i tak. Nie mogę na ten temat za dużo mówić, bo ktoś może słuchać. A ja bym jednak liczył na jakieś wskazówki z pana strony. Pan te wskazówki zbiera, żeby się z nami nimi podzielić, a w takim razie przedstawiciela młodszego pokolenia Cezarego Boryszewskiego zapytam, czy tak faktycznie jest, że żyjemy w czasach, kiedy też jako może ci młodzi rodzice no, chcemy tym dzieciom uchylić nieba i wysyłamy ich na basen. Trzy angielskie i chowamy pod takim ogromnym kloszem, a powodując właśnie taką wrażliwość, która potem powoduje ból. To jest tak duży wątek, bo to też dotykamy tutaj takiego sporu o to, co ma większy wpływ, czy geny, czy wychowanie rodziców, czy kultura, społeczeństwo, w którym żyjemy. Są badania, które pokazują, że to przede wszystkim geny i to pisze o czym chociażby Tomasz Stawiszyński w niedawno wznowionej książce Potyczki z Freudem, że jakby ta freudowska teza o kluczowym rozwiązaniu konfliktu edypalnego, odrzucanego co do zasady przez psychologię z tego, co mi wiadomo, w dzieciństwie decyduje o całej przyszłości, wszystko się dzieje w przyszłości, jest co do zasady odrzucane, ale no, to może bardziej pytanie do specjalisty akurat, co ma większy wpływ, natomiast ja to jest źle postawione pytanie, bo geny też się zmieniają w ciągu życia, znaczy ta ekspresja genów się zmienia. Ze względu na środowisko pewnie też. Pewne rzeczy się mogą otwierać, pewne rzeczy się mogą zamykać i te interakcje trwają cały czas. To nie jest tak, że tu z jednej strony mamy coś stałego, biologicznego i z drugiej strony mamy jakieś środowisko. To niestety nie jest takie proste i w ten sposób, jak się okazało, nie działa, jak się okazało w naukach biologicznych. Po prostu geny się odblokowują, zablokowują, produkują pewne białka, przestają produkować w życiu jednego organizmu pod wpływem środowiska, więc... Człowiek to skomplikowany nie ma już istota. Nie ma już takiej odpowiedzi na to pytanie, bo już nie ma takiego pytania. To już jest nieważne pytanie. Nie można tak odpowiedzieć. Ja się zastanawiam, czy jakieś pytania, może jakieś stwierdzenie ma dla nas pani Agnieszka, z którą teraz się usłyszymy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja właśnie zawsze mój syn, 17-letni, który ma spektrum autyzmu, chociaż wszyscy mówią, że ma Aspergera, właśnie zawsze się nas zastanawia i ciągle myśli o swoich genach, jak to jest możliwe, że jest taki, a nie inny. I bada historię rodziny i uważa, że jest naznaczony. Ale ja chciałam nie o tym właściwie powiedzieć, tylko o tym o tym, że ludzie łatwo ulegają takiej chęci zdefiniowania. Na przykład, jeżeli jestem chora, to znaczy według mnie coś mi dolega i idę do lekarza, on stwierdza, że mam wspaniałe wyniki, to normalnie powinnam się cieszyć, ale jest mi smutno, bo jestem niezdiagnozowana. Nie mam żadnego lekarstwa na swoją chorobę. I tak pewnie wydaje mi się, że po części może być z tym, że ludzie chcą, żeby ich określano jako autystyczni, jako dyslektyczni, bo po prostu mogą wtedy usprawiedliwić swoje jakby niedoskonałości. I że ja rozumiem jakby właśnie ten proces, bo jest, wydaje mi się, bardzo naturalny. Taką naturalną potrzebą człowieka zdefiniowanie, co mu właściwie jest i dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. Oczywiście, że tak jest. Pani Agnieszko, dziękujemy za ten głos. Dziękujemy serdecznie. Tak jest rzeczywiście, profesorze? No oczywiście, że tak jest. Oczywiście, tylko że tak zawsze było. To kiedyś były inne wytłumaczenia. No to gdzieś, nie wiem, znaki zodiaku, inne rzeczy. Zawsze coś tłumaczyło człowieka. Ludzie nie biorą niczego na klatę, tylko zawsze szukają jakiegoś wyjaśnienia, dlaczego robią to, co robią. I tak było zawsze, po prostu. To jest inny sposób szukania. To jest jakiś główny wątek, który cały czas mi przychodzi do głowy, że nie ma jakiejś bardzo dużej różnicy, czy nie ma jakościowej różnicy między tym, co się dzieje teraz i tym, co się działo kiedyś. Po prostu jesteśmy może ilościowo głównie przytłoczeni ilością informacji, ale mechanizmy są te same. Poruszamy się w tym samym zakresie i no tutaj jak myślę, nie jako dziadek, tylko właśnie jako, no powiem, wychowawca młodzieży, którym jestem, znaczy mam któreś już pokolenie rezydentów psychiatrii, którym się zajmuję, których staram się czegoś nauczyć, których wychowuję i kiedyś mi się zdawało, że jest coraz gorzej, teraz mi się zdaje, że jest coraz lepiej, przestało mi się zdawać, raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz przychodzą do mnie tacy ludzie, raz inni, nie ma takich stałych tendencji, nic nie jest w ten sposób. Nic się tak nie układa wektorowo jakoś. To się tak nie rozkłada. Ja w to nie wierzę już w tej chwili. Próbuję zebrać naszą dyskusję w jakieś może jedno stwierdzenie, bo czas zaczyna nam dobiegać końca. Czy rzeczywiście trzeba w takim razie wychodzić ze strefy komfortu? No, na wielu poziomach na pewno tak. No właśnie, czy może jednak jeszcze profesor się podzieli z nami jakimś doświadczeniem rodzicielskim? Rodzicielskim? No to, że byłem bardziej surowym rodzicem niż jestem dziadkiem, to na pewno, ale że nigdy nie unikałem różnych ryzykownych sytuacji i to i w odniesieniu do dzieci, i w odniesieniu do wnuków i uważam, że dobrze robiłem i nie mam sobie nic pod tym względem do zarzucenia. Nie, myślę, że nie ryzykowałem za dużo, ale myślę, że owszem, ryzykowałem i że no pewne rzeczy, no nie wiem, jak wtedy, kiedy poszedłem z moimi dwiema córkami, jedna miała wtedy 2 lata, druga miała 4 i weszliśmy na zawrat, no to teraz pewnie by mnie wsadzili do więzienia, no a wtedy mnie nie wsadzili, no i cieszę się z tego. Powiedział profesor Łukasz Święcicki, psychiatra z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jakaś kropka, ostatnie stwierdzenie Cezarego Boryszewskiego. Nie wiem, co tutaj mogę dodać. Ja powiem tylko tyle, że ja chyba w tym wieku mnie wszedł na zawrat z moim, że tak powiem, lękiem wysokości. Bo, ale też jak patrzę na swoich młodszych braci, to oni się mniej boją. To co może bym tak powiedział na koniec, jak patrzę, w jaki sposób są wychowani moi najmłodsi bracia, to są już takie, jeden to Zetka, druga Alfa, to jakby widzę, jak rodzice im pozwalają robić różnego rodzaju aktywności, jak na przykład mieszane sztuki walki, jak mój brat, no to bardzo dobrze wpływa na ich psychikę, więc bawmy się na zewnątrz, o tak bym Cezary powiedział. Cezary Boryszewski, publicysta Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba...